من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدًا لفاطر لکل الصلاة علی خاتم الرسل اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے نسیان یا بھول، اور ہم آج ورٹیکو یا چکر کے بارے میں بھی آپ سے گفتگو کریں گے اگر وقت ہوا، لیکن پہلے ہم بات کریں گے نسیان پہ، جسے ہم یہ سمجھیں کہ بھول کی طاقت، شارٹ میموری فیلئر بھی کہتے ہیں، ایمنیسیا بھی کہتے ہیں. عموماً جو بھول ہے اس کی وجوہات میں جو سب سے اہم وجہ ہے وہ بدہضمی یا نظام ہاضمہ کی خرابی ہوتی ہے، کہ عموماً جن لوگوں کا نظام ہاضمہ خراب رہتا ہے اور عموماً معدے کے منہ پر سوجن مسلسل رہتی ہے، ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو منشیات کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ گٹکے کا استعمال، پان کا استعمال یا ایسی چیزیں جو کہ منشیات کے اندر آتی ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور اس کے بغیر پورا دن نہیں گزار پاتے، وہ 40 سال کی عمر سے پہلے ہی نسیان یا بھول کا شکار ہو جاتے ہیں. عموماً 25 سے 30 سال کی عمر میں بھی ایسا مرض شروع ہو جاتا ہے، جب بچے عموماً نئی نئی جاب شروع کرتے ہیں، لڑکیاں ہو گئیں، لڑکے ہو گئے، تو وہ ان میں شارٹ میموری فیلئر سے معاملات شروع ہوتے ہیں. اور شارٹ میموری فیلئر جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس میں اگر آپ ایک چیز ہے وہ ایک کمرے میں آپ نے رکھی اور دوسری جگہ پر گئے اور جو آپ وہ چیز بھول گئے کہ ہم نے کہاں رکھی، تو یہاں سے یہ نسیان ایمنیسیا کا جو مرض ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور دماغ میں خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، دماغ زیادہ جو ہے وہ تھک جاتا ہے. اور وہ لوگ جو بہت زیادہ سوتے ہیں، وہ لوگ جو کہ نیند بہت زیادہ کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی سینئر بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرو، یہ بیماری ہو جائے گی، اگر آپ نے فرض کرے اس کا علاج نہیں کیا تو آپ کو دماغ کے اور امراض ہو جائیں گے، تو آپ اس کا علاج کیجئے، آپ بجائے یہ کہ اس کے سیکنڈ اسٹیپ پہ رہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ بڑی بیماری آئے آپ اس چیز کا علاج کیجئے اور اس چیز کی طرف توجہ دیجئے، اپنی نیند کو کم کیجئے، کیونکہ یہ ایمنیسیا کی بڑی اہم وجہ ہوتی ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ ہم اس کو کس انداز سے ختم کریں، دواؤں کے ذریعے اس کو ختم کریں، اس میں بادام جو ہے وہ بڑی عمدہ چیز ہے، کہ بادام جو ہے 7 عدد رات کو بھگائیں اور اس کو صبح جو ہے چھیل کے، عموماً یہ ہوتا ہے، لیکن جو حافظ قرآن لوگ بنتے ہیں اور پرانے اساتذہ یا پرانے استاد جو ہے وہ 7 دانے کلونجی بھی تجویز کیا کرتے تھے، کہ 7 دانے کلونجی کے جو ہے وہ لیے جائیں اور وہ بچوں کو صبح کھلا دیا جائے روزانہ، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے دماغی جو ہے وہ اس کے اندر طاقت رہتی ہے. اور اس میں کوشش یہ کرنا ہے کہ بادام کا استعمال، کون سے بادام ہو، یہ ایک بڑا اہم نقطہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بادام صرف شیل والے کاغذی بادام جو ہوتے ہیں، جو کہ چھلکے والے بادام ہوتے ہیں، ان باداموں کے اندر بادام کی تاثیر ہے. باقی جو بادام جو آپ کے مختلف ناموں سے بازار میں ملتے ہیں، بڑے خوبصورت سے جو بادام ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے. اس لیے دماغی امراض کے لیے جب بھی آپ کوئی بادام لیں تو وہ شیل والا بادام ہو، اور شیل والے بادام اس کو چھیل کے اس میں کوشش بھی کرنی ہے کہ وہ کڑوے نہ ہوں، ان کو چکھ لیجئے اس کے کارنر سے، اس کے بعد استعمال کیجئے، تو آپ دیکھیں گے اس سے بڑا فرق پڑے گا. دوسری چیز اس سلسلے میں، کاسنی 10 گرام آپ کو لینی ہے، کہ کاسنی 10 گرام لینی ہے اور کلونجی 50 گرام، یہ بھی ایک معجون سا بنے گا. کاسنی کے بیج آپ کو لینے ہیں 10 گرام اور کلونجی 50 گرام لینی ہے، ان دونوں کو اچھی طریقے سے پیس لیجئے، اور پیسنے کے بعد اس کو 1 پاؤ یعنی کہ 250 گرام شہد کے اندر اس کو ملا کے ایک معجون سا رکھیے. یہ دماغی طاقت کے لیے، دماغ کی قوت کے لیے جو ہے یہ بہت عمدہ چیز ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے، اور اس سے آپ دیکھیں کہ کافی فرق پڑتا ہے. دوسری چیز، آملے کا تذکرہ میں عموماً کرتا ہوں، چونکہ ہمارا یہ دماغی امراض کا پروگرام چل رہا ہے، اس میں آملہ بھی بہت عمدہ چیز ہے، کہ جو آپ کو یہ جو آپ کو بھول والی معاملات ہو جاتے ہیں، آپ کو شارٹ میموری فیلئر ہو جاتی ہے، اس کے لیے ایک اہم چیز میں آج آپ کو بتاؤں کہ وہ دال چینی ہے. کہ دال چینی کے کئی طریقے ہیں، دال چینی کے فائدے تو کئی ہیں، لیکن بھول کے لیے اور نسیان کے لیے جو ہے وہ دال چینی کا استعمال اس انداز سے ہوگا کہ تقریباً ایک انچ کا ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ کسی ڈبے میں محفوظ کر لیجئے اور اس کے بعد جو ہے اس کو تھوڑی تھوڑی دیر میں یعنی کہ ایک ایک گھنٹے میں چھالیا کی طرح منہ میں رکھ کے چباتے رہیے, اس کو چوستے رہیے, آپ 3-4 دن کے اندر باقاعدہ فرق محسوس کریں گے کہ شارٹ میموری فیلئر جو ہے وہ بہتری کی طرف آ رہا ہے اور جو آپ کا نسیان کا مرض ہے وہ بہتری کی طرف آتا ہے. اسی طریقے سے اس سلسلے میں کہ دماغ میں تازگی رہے, دماغ میں تر و تازگی رہے, کھیرا بہت عمدہ چیز ہے کہ کھیرا لے لیں تقریباً ایک پاؤ اور اس کا چھلکا اتار کے اس کا جوس بنا لیجئے اور اس میں 2 چٹکی جو ہے کالا نمک ڈال کے یہ جوس پینا شروع کیجئے. وہ لوگ جو افسردگی کا شکار رہتے ہیں, وہ لوگ جو بھول کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں, تو عموماً وہ لوگ جن کو راشا بھی ہو جاتا ہے, آپ دیکھیں عموماً پریشان رہتے ہیں, ان کے لیے بھی راشا کبھی کیونکہ دماغی مرض ہے, اس پر بھی ہم آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ڈسکس کریں گے. اور اسی طریقے سے دماغ کے امراض کے لیے جو سب سے عمدہ چیز یہ ہے کہ آپ گائے کے گوشت کا استعمال کم سے کم کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی کہ گوشت کے بارے, تو آپ نے فرمایا کہ گائے کا گوشت جو ہے بیماری ہے, اس کے اندر سراسر بیماری ہے, اس کا دودھ جو ہے وہ شفا ہے, اس کا گوشت جو ہے بیماری ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے بھینس کے دودھ کو جو ہے وہ بیماری قرار دیا اور اس کے گوشت میں کہا کہ شفا ہے, تو ہمارے پاس بالکل الٹا نظام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ خاص چرتی ہے, بیل بوٹیاں چرتی ہے, گائے تیزی سے چلتی ہے, تو اس کا جو ہے آپ جو ہے دودھ استعمال کریں, یہ صحت مند ہے, تو صحت مندی کی علامت ہے. اور بھینس کا جو ہے آپ دودھ نہ پیئیں, ہم بھینس کا دودھ پیتے ہیں, بیماریاں, کینسر, دماغی امراض جتنے بھی ہیں بنیادی طور پہ وہ دودھ کی وجہ سے ہیں. عموماً لوگوں کے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ بچے جو ہے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں, دماغی امراض میں جو یہ بھول والی کیفیت جو ہے اتنی جلدی عمر کے اندر آنے لگی ہے کہ اب تو 20-20 سال کے بچے جو ہے بھول جاتا ہے, اس کی وجہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھینس کے دودھ میں بیماری ہے. تو بھینس کے دودھ کی وجہ سے کتنی بیماریاں ہو رہی ہیں, آج کل 3 سال کا بچہ بھی آپ دیکھیے وہ ہائپر ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ دوسرے دودھ کے اوپر پاکستان میں تو ایک تلاتم سا مچا ہوا ہے کہ دودھ میں کیا کیا چیزیں ملائی جا رہی ہیں, کیا کیا چیزیں ہم لوگ پی رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ گائے کا دودھ جو ہے اس کا استعمال اپنے گھروں میں اس گائے کے دودھ کا استعمال کیجئے. تو ناظرین اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں, یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور آپ سے ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہم نے آج آپ کے سامنے نسیان, بھول یا شارٹ میموری فیلئر کے اوپر بات کی اور آپ کو اس سلسلے میں کافی نسخے بھی دیے, اور انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو اللہ تعالی ضرور شفا بھی دے گا. ہمارے پاس ایک کالر ہیں, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسری چیز جس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ ورٹیکو ہے. چکر عموماً ایسی چیزیں ہیں کہ جو عموماً دماغ کی کمزوری کی وجہ سے ہو جاتا ہے, ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے, یعنی کہ کئی وجوہات ہوتی ہیں اور اس میں کئی بیماریاں ہوتی ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ ویکنیس کی وجہ سے, دماغ کی کمزوری کی وجہ سے. اس کے لیے دماغ کی قوت کی چیزیں کھائیں, اور خاص طور پہ آج کل چونکہ سنگترے کا موسم ہے, سنگترا جسے مالٹا کہتے ہیں یا سنگترا ایک الگ چیز ہوتی ہے, اس کو آپ 2 سنگترے لے لیں اور اس کو خوب اچھی طریقے سے پانی میں ابال کے اس کو اندر کے تمام چیز جو ہے وہ بگونے میں ڈال دیں, اور اس کا جوس جب پکنے لگے تو اس میں تقریباً 2 سنترے کے اندر جو ہے آپ 2 عدد بڑی الائچی کالی والی ڈال دیجئے اور اسے ابال کے چھان کے وہ پانی پیجئے, اس سے آپ کے چکر جو ہے رکیں گے, اس کے لیے بہترین دوا ہے. اسی طریقے سے چکر چونکہ ایک دماغی امراض میں, میں نے عرض کیا کہ دماغ کی مضبوطی کے لیے بھی دوائیں کھائیں, اور اس سلسلے میں دال چینی بھی بہت عمدہ ہے. اس کو دوسری فارم میں اس طریقے سے کہ آپ تقریباً 100 گرام جو ہے وہ دال چینی لے لیجئے اور اس کو پیس کے اس کو پاؤڈر کر کے 1 پاؤ شہد میں اس کو ملا کے ایک معجون سی بنا لیجئے, یہ اپنے پاس رکھیے, اور وہ مریض جو کہ چکر کے یا ورٹیکو کے مریض ہیں وہ اس کو استعمال کریں اور اس کو سے ان کو بہتری آئے گی. ہمارے پاس ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कौन कहाँ से? मैं शाजिया बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से। जी शाजिया बोलिए। जी सर, मेरी बेटी है 4 साल की। जी जी तो वो जाती है स्कूल, तो माशाल्लाह पहले तो बहुत ज़हन थी, बहुत अच्छा याद होता था सबक वगैरह, फास्ट आती थी, लेकिन अब उनको एक मसला है कि वो जो कुछ याद करती है उनको भूल जाता है ठीक है दोबारा से, टीचर भी खफा है। ठीक है जनाब, हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। तो बुनियादी तौर पे इन्होंने जो सवाल किया, इनका मैं जवाब देता हूँ। इस्लामाबाद से बच्ची 4 साल की, इसमें आप एक कीजिए कि इनको बादाम ले लें, जो मैंने कहा कि छिलके वाले बादाम उसको तोड़ के मीठे बादाम 3 अदद ले लें और उसको पानी में डाल के उसका छिलका उठा लें, और कोई पत्थर छोटा सा ले लें, उसके अंदर ये उसको इस तरीके से बादाम को रगड़ के उसका पेस्ट निकालिए, उसको खिलाना नहीं है, वो पेस्ट इस तरीके से बना लीजिए, अच्छा खासा आधा चमचे के करीब जो है वो पेस्ट बन जाएगा। उसमें इसी तरीके से बच्चे को रोज़ाना सुबह स्कूल टाइम से पहले इसको चटा दिया कीजिए, तो आप देखिए इससे इंशाल्लाह ताला बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो होता यही है कि अमूमन बच्चों की तरफ अदम तवज्जो ही, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उनकी ग़िज़ाओं की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है, और उनको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें दी जाती हैं कि जो बाज़ार की हैं, तो वो चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। हमारे पास एक कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज़ नहीं आ रही। जी जी बोलिए। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? मैं फौजी इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। हकीम साहब, मेरे सर में ना शदीद दर्द है, 1.5 माह हो गए हैं, पीछे वाली साइड में, कमर में, अब सर में, सर में। अच्छा, सर में दर्द, पीछे हिस्से, सर में। ठीक है। और अब मैंने मेडिसिन लिया, दिखाया हॉस्पिटल में, एक्सरे वगैरह किया, तो कहते पट्ठों को खिंचाओ, महसूस है नसें जो आपकी ना। अच्छा, मिस हो रही है, तो बहुत शदीद दर्द है, मेडिसिन ले रही हूँ पर कुछ फर्क नहीं लग रहा। अच्छा, तो अब कानों में भी ऐसे दर्द निकल रहा है, कानों के पीछे भी इसी तरह लगता है, ऐसे दर्द आ रहा है, अब ऊपर आस्ता आस्ता ना दर्द बढ़ रहा है। जी जी। तिरछी सी उठती है, कंघी वगैरह करूँ कुछ नहीं होता। ठीक है, ठीक। हाथ लगाऊ कुछ नहीं होता, वैसे तिरछी सी उठती है, तकिए पे लेटी हूँ, सुबह उठा नहीं जाता। ठीक है। आपको चक्कर तो नहीं आता? किसी वक्त अब हो रहा है चक्कर, भाई 3 दिन हो रहे हैं। वो आपके, मैं आपको जवाब देता हूँ, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया। फौजिया साहिबा, ये फौजिया साहिबा थीं और इन्होंने बताया कि इनके सर के पिछली तरफ जो है खासा दर्द है। ये अमूमन जो दर्द होता है इसकी कई वजूहात होती हैं, ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर पुराना जब हो जाए और बहुत ज़्यादा माइग्रेन का मसला हो और वो डायग्नोज नहीं हो रहा हो, तो गर्दन की तरफ पीछे दर्द हो जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप मुकव्विये दिमाग चीज़ें आप खाएँ, जैसे 4 मगज़ आप ले लीजिए, चारों मिला के बाज़ार से आप 25 ग्राम 4 मगज़ ले लीजिए, इसमें बादाम 25 ग्राम ले लीजिए और अखरोट 10 ग्राम 3 चीज़ें आप ले लीजिए, इसको पीस लीजिए और दूध के साथ इसका जो हरीरा बनता है वो आप इस्तेमाल कीजिए सुबह के वक्त और शाम असर के वक्त। इसी तरीके से रोगने लबू बे सबा, ये आप बाज़ार से मंगवा लें, ये 5 तेलों का एक मुरक्कब होता है, तो इसमें आप इस्तेमाल कीजिए इसे, इसके बाकायदा दिन में 2 मरतबा सर पे इसको लगाइए और इससे इंशाल्लाह बड़ा फ़र्क पड़ेगा। रोगने लबू बे सबा, तो ये आप इस्तेमाल कीजिए। हमारे पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं लियाकत बात कर रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। जी लियाकत साहब फरमाइए। जी मेरी अमशीरा है जी, उसकी सेहत खराब थी, मेदे की तकलीफ है, तो उसमें सब मुख्तलिफ डॉक्टर को चेक कराया। जी जी। उन्होंने एंडोस्कोपी रिकमेंड की थी। ठीक। ओ जी एंडोस्कोपी भी कराई है, तो उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, हल्की जी सोजिश है। ठीक। और दवाइयां खांदी थी, हुन उसने जी तकरीबन 3-4 माह तो इतना शदीद किस्म का नज़ल है कि दवाई लवा लेने आ, टीका लवाने आना, तो तकरीबन 3-4 घंटे तक ठीक रहनी, उस तो बाद फिर वो नक वालों भी मुंह वालों भी पानी और इतना रेशा जुकाम है कि उसकी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ठीक ठीक, आप बहुत शुक्रिया। वहाँ पे एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? जी मैं रिजवाना बोल रही। जी फरमाइए, क्या सवाल? मेरे हस्बैंड है, उनको थोड़ा सा जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं, मेरे हस्बैंड है ना, उनके को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अच्छा ठीक है, ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے سوال کا. تو ناظرین، ہمارے پاس یہ دو سوالات ہیں. ایک تو انہوں نے اسلام آباد سے فون کیا ہمیں، لیاقت صاحب نے، اور انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں بتایا کہ عموماً ان کے بہت زیادہ درد رہا، اور اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ اب ان کو نزلہ زکام بہت ہو گیا. دو چیزیں آپ لکھ لیجئے. نمبر ایک تو آپ لکھ لیجئے، بڑی الائچی کے دانے آپ لکھ لیجئے 100 گرام، مصری 200 گرام، تباشیر 100 گرام، ان سب کو جو ہے تینوں چیزوں کو آپ پیس لیجئے، اور پیسنے کے بعد دو دو چٹکی جو ہے ان کو اپنی والدہ کو کھلائیے. تو اس سے انشاءاللہ تعالی یہ معدے کا درد اور تیزابیت، اس کے لیے یہ بہترین دوا ہے. دوبارہ بتا دیتا ہوں، بڑی الائچی کے دانے 100 گرام، تباشیر 100 گرام، اور مصری 200 گرام، اس کو آپ استعمال کروائیے. اس سے انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ بھی حل ہوگا. اور دوسری چیز جو آپ نے بتایا کہ بلغم اور ریشہ بہت زیادہ ہو گیا، اس کے لیے ابھی آپ ایک نسخہ لکھ لیجئے. اس میں کاکڑ سنگھی آپ لکھ لیں 100 گرام، اور اسی طریقے سے اس میں قسط شیریں 100 گرام، اور اس میں سونٹھ جو ہے 100 گرام. تین چیزیں آپ ہم وزن لے لیجئے، اور اس کو تقریباً آدھا کلو شہد میں اچھی طریقے سے ملا لیجئے، اور ملانے کے بعد یہ معجون صبح شام ایک ایک چمچہ ان کو دیجئے. ہمارے پاس ایک کالر ہے، جی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم حکیم صاحب. جی وعلیکم السلام، کون کہاں سے؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی رانا فرمائیے. جی میری یہ عمر 55 تقریباً ہے، اور مجھے جو ہے ہڈیوں کا بہت پرانا مسئلہ ہے. اچھا. جیسے 10 سال ہو گئے ہیں، گھٹنوں میں درد تھوڑا تھوڑا تھوڑا آوازیں، پھر اس کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ گھٹنا چینج ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے، وہ افورڈ بھی نہیں کیا جا سکتا مجھ سے. اور مجھے تو اب تو بہت زیادہ ہڈیوں میں درد رہتا ہے، بہت زیادہ. اس سردیوں میں تو بہت زیادہ رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں میں ہڈیوں کی طاقت کے لیے؟ پھر مسلس بھی، شوگر بھی ہے مجھے. جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ کال کا بہت شکریہ. وہاں پہ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی، تھوڑا سا اونچا بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کون صاحب کہاں سے؟ سر نظر حسین میاں چندو سے بات کر رہا ہوں. جی نظر صاحب بولیے. سر مجھے نا اپنے معدے کا پرابلم ہے، اس میں تو دوسرا ایک قبض ہے، اور دماغی جو ہے یہ بلغم وغیرہ بہت آتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اپنا یعنی کہ یہ تھکاوٹ اور جسم جو ہے نا بندہ سا رہتا ہے، یعنی سست طرح کے. ٹھیک ہے جناب، آپ کی کال کا بہت شکریہ. تو ناظرین یہ ہمارے پاس کچھ سوالات جمع ہیں. اس میں سب سے پہلے تو ایک سوال انہوں نے کیا، اور یہ مرغی کے بارے میں تھا کہ ان کو جو ہے اپیلپسی کا مسئلہ ہے. مرغی کے لیے چونکہ دوائیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بڑی ضروری ہوتی ہیں، اور وہ جب آپ شروع کر دیتے ہیں اپیوال فیملی جو بھی ہے، تو وہ اسے ہم اٹھا تو نہیں سکتے، اسے بند تو نہیں کر سکتے. لیکن اس کے لیے جو میرا آزمودہ طریقہ کار ہے وہ یہ کہ خمیر گاؤ زبان اوج سلیب والا، یہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ بازار میں جو ہے ملتا ہے، اس میں اوج سلیب پوری طریقے سے نہیں ڈالا جاتا. تو میں کہتا ہوں کہ آپ اوج سلیب کے نام سے اوج سلیب یہ آپ جو ہے بازار سے لے لیجئے، تقریباً 100 گرام، اس کو اچھی طریقے سے پیس لیجئے، اور اس میں جو ہے برہمی بوٹی بھی 100 گرام لے کے دونوں کو اچھی طریقے سے ملا لیجئے، اور ملانے کے بعد پاؤ چمچہ یعنی کہ تقریباً 1 گرام کے قریب آپ اس کو جو ہے شہد میں ملا کے لے لیں تو یہ زیادہ اچھا رہے گا. اور خمیر گاؤ زبان سادہ جو ہے وہ لے کے اس میں اگر آپ ملا کے لے لیں تو مرغی کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے. عموماً راشہ کے لیے بھی یہ عمدہ رہتی ہے، اور دماغ کی طاقت کے لیے جو ہے حریرہ جو میں نے آج پروگرام میں بتا رہا ہوں کہ وہ آپ وہ استعمال کیجئے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی. اور عموماً کلونجی کا تیل اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے کہ کلونجی کا تیل بھی آپ گھر پہ رکھیے، اور ان کے دونوں ناک کے نتنے میں دو دو قطرے ڈالیے، اس سے فرق پڑے گا. ہمارے پاس ایک اور کالر تھے حیدرآباد سے، اور انہوں نے بھی ہم سے سوال کیا. 55 حیدرآباد سے خاتون تھیں، اور انہوں نے ہڈیوں کے درد کے بارے میں پوچھا. اس پہ کے لیے بھی آپ وہ ایک نسخہ لکھ لیجئے، ازگن ناگوری لکھ لیں 100 گرام، اسی طریقے سے سونٹھ لکھ لیں 100 گرام، السی لکھ لیں 100 گرام، اور اس میں آپ میتھی دانہ بھی 100 گرام لیں گے اور بدھاوا، یہ 6 چیزیں ہو گئیں، ان کو آپ پسوا لیجیے۔ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں، ازگر ناگوری 100 گرام، السی 100 گرام، میتھی دانہ 100 گرام، بدھاوا 100 گرام اور سونٹ 100 گرام، ان سب کو اچھی طریقے سے پیس لیجیے، اور پیسنے کے بعد ایک وہ پاؤڈر سا تیار ہو جائے گا، ایک چائے کا چمچہ تقریباً 5 گرام صبح اور 5 گرام شام کو جو ہے آپ کو اس کو لینا ہے پانی کے ساتھ۔ جو میں آپ کو اس کی تعداد بتا رہا ہوں، جس کی خوراک بتا رہا ہوں، اس صبح رات کی ہے یا صبح شام لے لیجیے، اسے آپ خوراک کا یعنی کہ اس کی جو تجویز کردہ خوراک کا خیال رکھیے، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارے پاس ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے؟ لاہور سے بات کر رہی ہوں میں۔ جی جی فرمائیے۔ ہاں ہاں جی، میرے نا مجھے معدے کی تکلیف ہے 15-16 سال سے۔ کیا تکلیف ہے؟ ہاں جی معدہ سوج جاتا ہے، معدے میں درد ہے اور بعض اوقات الٹیاں آنے لگتی ہیں، اور میں کافی کمزوری، بے انتہا کمزوری ہو جاتی ہے مجھے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کی کال کا بہت شکریہ۔ یہاں پہ ایک اور کال آ رہا ہے، السلام علیکم۔ ہمارے پاس ایک کالر جو ہیں اس میں منظر حسین صاحب اور لاہور سے، انہوں نے سوجن کے بارے میں، منظر حسین صاحب تو میاں چنو سے تھے، لاہور سے جو کال تھی، دونوں معدے کے بارے میں بتایا۔ دیکھیے معدے کی سوجن کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بیج کاسنی لینا ہے اور مکو، دونوں چیزیں جو ہیں آپ لے کے اس کو پیس لیجئے، اور اس کو آدھا آدھا چمچہ یعنی کہ 2-2 گرام صبح شام لیجیے، اور اسی طریقے سے عرق میں عرق بادیان جو ہے آپ بازار سے لے لیں، یا پھر خود آپ جو ہے سونف کو لے لیں 1 چمچہ، اور اس کو تقریباً 1 ٹیبل اسپون سونف لے کے 1 گلاس پانی میں ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے ابال کے، اس کا پانی جو ہے معدے کی سوجن کے لیے اور معدے کے لیے بہت عمدہ چیز ہے۔ جو میاں چنو سے کال تھی، انہوں نے قبض کے بارے میں بھی بتایا، قبض کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے، ایک نسخہ لکھ لیجیے، اس میں سنا مکھی جو ہے وہ 100 گرام ہے، سونف جو ہے 100 گرام ہے، ملٹھی 100 گرام ہے اور مصری 100 گرام، ان چاروں کو آپ لے کے پیس کے 1 چائے کا چمچہ رات سونے سے پہلے لیں۔ ہاں بھائی ایک اور کالر ہے، بات کرتے ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون کہاں سے؟ جی میں الین سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے، کیا سوال؟ جی میرا سوال ہے کہ مجھے جوائنٹ کی بہت پرابلم ہے، تقریباً 2001 سے نا مجھے جوائنٹ میں درد ہو رہا ہے، جدھر بھی جوائنٹ ہے ادھر انگلیاں سوج جاتے ہیں، ہاتھ کے گائے کا گوشت وغیرہ نہیں کھاتے، لیکن ابھی فی الوقت گھٹنوں میں مجھے بہت درد ہے، میں چل نہیں سکتی ہوں زیادہ، ٹھیک ہے تھوڑا سا چل سکتی ہوں، اور کان کے پیچھے نا ہڈی میں مجھے بہت تکلیف ہے۔ ٹھیک ہے، چھوٹے جوڑوں کا درد ہے آپ کو بیسیکلی؟ نہیں نہیں، سارے جوڑ میں درد ہوتا ہے مجھے، جہاں میں جی چلے ٹھیک ہے، میں تقریباً گھٹنوں میں بہت زیادہ، ابھی چل نہیں سکتی ہوں زیادہ، وہ لوا بولتے ہیں خلاص ہو گیا ہے، اور دوسری کان کے پیچھے نا ہڈی میں مجھے 1 سال سے تقریباً بہت درد ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کی کال کا، ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ہاں پاس ایک اور کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تقریر سے بات کر رہی ہوں، مجھے ہڈیوں میں بہت درد ہے، میرے اس موہے میں درد ہے، میرے گٹروں میں درد ہے، شوگر بھی ہے، شوگر کا بھی بتا دیں، اور مجھے کبھی کبھی دل کی تکلیف بھی ہو جاتی ہے۔ چلے آپ کی عمر کتنی؟ 65 سال۔ چلے ٹھیک ہے، کہاں سے بول رہی ہیں؟ تقریر سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ ہمارے پاس جو کالر جمع ہو گئے ہیں اس میں الین سے ایک صاحبہ کا فون تھا، انہوں نے بتایا کہ جوڑوں میں درد ہے، آپ دو نسخے لکھ لیجئے، ایک تو آپ انجیر کا استعمال فوری طور پہ شروع کیجئے، اور انجیر کا استعمال کا طریقہ آپ کے لیے یہ ہے کہ 3 انجیر صبح اور 3 انجیر شام کو آپ کو لینی ہے، اور اسی طریقے سے ایک نسخہ میں نے جو دیا تھا جس میں السی، میتھی دانہ، بدھاوا، یہ نسخہ آپ ریپیٹ میں بھی دیکھ لیجئے گا، 6 چیزیں ان کو ہم وزن لے کے صبح شام 1-1 چمچہ کھائیے، اور ایلو ویرا لے کے اس کو گھٹنوں پہ آپ اس طریقے سے ملیں گی تو آپ کا مسئلہ صحیح ہو جائے گا۔ ناظرین ناظرین یہاں پر ہمارے ایک مختصر سے وقفے کے وقت ہو چلا ہے، آپ سے ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے، سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور ابھی ہمارے پاس ایک کالر ہیں، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب. جی السلام. میں نظر بول رہی کہ میری 27 سال عمر ہے، اس کی نظر 5 آ رہی ہے، کم ہوئی جا رہی بہت زیادہ. اچھا نظر کچھ چیز بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. اس میں ہمارے پاس ایک سوال پاکستان سے کسی نے کیا تھا، لین والوں کو جو میں نے جواب دیا اس میں ذرا سا وہ میں نے کہا کہ رات کو ریپیٹ ہمارا پروگرام جو ہے وہ 1 بجے ہوتا ہے پاکستانی وقت کے مطابق، تو اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں میں نے جو نسخہ بتایا اصغر ناگوری والا وہ بڑا عمدہ رہتا ہے گھٹنوں کے درد وغیرہ کے لیے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اگر وہ آپ کو یو اے ای میں نہ ملے تو پھر میرا پرسنل نمبر ابھی آئے گا، اس پہ آپ مجھے 4 بجے سے 9 بجے تک پاکستان کے وقت کے مطابق آپ کال کر سکتی ہیں، تو آپ کی انشاءاللہ اس سلسلے میں مدد کریں گے. ہڈیوں میں درد اور دل کے ان کو مرض تھا، ایک خاتون کا ٹیلی فون تھا، اور ان کے لیے بھی یہ میرا کہنا ہے کہ آپ وہی اصغر ناگوری والا نسخہ لیجئے، اور آپ خاص طور پہ جو ہے پودینے کی چائے کا جو ہے وہ استعمال کریں، صبح شام پودینے کی چائے لیجئے، اور اسی طریقے سے دل کی قوت کے لیے سیب کا مربع کا استعمال کریں. ہمارے پاس ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. کون کہاں سے حکیم صاحب؟ میری عمر 40 سال ہے. جی جی. ویٹ میرا ہے 75. ٹھیک. الٹی ٹانگ میں درد ہے، کمر سے درد شروع ہو کے ٹانگ میں آتی ہے، اور چلنے سے ٹانگ سو جاتی ہے. تو کچھ مجھے معدے کا مسئلہ ہے، میں گرم چیز کھاتی ہوں وومٹ بھی شروع ہو جاتی ہے، اور مجھے موشن بھی شروع ہو جاتے ہیں. اچھا اچھا جی ٹھیک ہے، آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میں مجاہد بول رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی فرمائیے، آپ اپنا ٹی وی کا آواز ذرا کم کیجیے. سر میں خشکی اور سکڑی اور بال بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، اس کے لیے آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ. ہمارے پاس کچھ سوالات جمع ہو گئے ہیں، اس میں جو ہمارے پاس ایک سوال تھا اور انہوں نے ہم سے بتایا کہ نظر کی کمزوری کے بارے میں، کہ نظر ان کی کمزور ہے. اس بارے میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سونف اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کے علاقے میں اگر سونف کا پودا ہو رہا ہو تو پودا جو ہے اس پودے کا تھوڑا سا پانی نکال کے اور اس کو جو ہے سرما دانی کا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ سلائی، سرمے کی جو سلائی ہوتی ہے اس کے ساتھ لگائیے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ سونف نظر کے سلسلے میں بہت اچھی ہے، کہ آپ اگر سونف کو گاجر کے جوس کے ساتھ استعمال کریں تو اس سے بھی نظر بہت بہتر ہوتی ہے. باقاعدہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ سونف 1 کلو لے لیجئے، گاجر کا جوس جو ہے 3 لیٹر لے لیجئے، اس کے اندر 1 کلو سونف کو ڈیپ کر کے اس کو کپڑا باندھ کے رکھ دیجئے یا اوون میں رکھ دیجئے، جب وہ بالکل سوکھ جائے ڈرائی ہو جائے تو اس کو جو ہے تقریباً 1 کلو مصری کے ساتھ پیس لیجئے. یہ پورے آپ کے 6 مہینے کا نسخہ ہو گیا، 1 چمچہ صبح 1 چمچہ شام. بچے بھی نظر صحیح ہوتی ہے، بڑوں کے لیے بہت عمدہ چیز ہے. اور اسی طریقے سے میں آپ سے جو عرض کر رہا تھا کہ سونف کے جو پتے ہوتے ہیں، قدرت کا نظام دیکھیے کہ جو سانپ ہوتا ہے، سانپ اپنے جب بلوں میں ہوتا ہے جنگلوں میں، تو جب وہ اندر ہوتا ہے اور باہر آتا ہے تو اس کو نظر نہیں آتا، وہ اندھا ہوتا ہے، لیکن جب وہ قریب سونف کی جو پتیاں ہوتی ہیں اس سے جا کے اپنے آنکھوں کو رگڑتا ہے اور کئی منٹ تک کے وہ رگڑتا ہے، اور باقاعدہ جب اس کے آنکھوں کے اندر ان پتوں کا اثر چلا جاتا ہے تو اس کو نظر آنے لگتا ہے. تو یہ بھی ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ جو سونف کی پتے ہوتے ہیں اس کا بڑا خاصہ ہے کہ اس کو اگر ہم آنکھ میں لگائیں. دوسرا سوال یہ ایک اور ہمارے پاس آیا تھا اور اسے میں نے نوٹ نہیں کیا یہ کس چیز کا تھا. بہرحال 40 سال ان کی عمر تھی اور انہوں نے میرے خیال سے درد کے بارے میں ہی سوال کیا تھا، تو اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اصغر ناگوری علیہ نسخہ آپ ریپیٹ میں دیکھ لیجئے گا. اور ہمارے پاس ایک اور سوال تھا سر کی خشکی اور سکری کے لیے، اس کے لیے 2 چیزیں لکھ لیجئے. ایک تو آپ لکھیں دہی لے لیں، تقریباً آدھا پاؤ دہی لے لیں، 1 دیسی انڈا لے لیں اور 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ ہلدی لے لیں. ان 3 چیزوں کو خوب اچھی طرح ملا کے سر پہ 2 گھنٹے تک کے لگائیے، اور تین چار ہفتے تک کے آپ لگائیں گے تو خشکی بھی صحیح ہو جائے گی، ڈینڈرف وغیرہ بالکل بہتر ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور بہتر ہو تو اس میں آپ تھوڑا سا جو ہے سرسوں کا تیل لے لیجئے، اور اس میں جو ہے وہ آملہ لے لیں، اور اسی طریقے سے سکا کائی لے لیں۔ ان صرف دو چیزوں کو جو ہے سکا کائی اور آملہ کو آپ لے کے اس کو اچھی طریقے سے اس پانی میں گرم کیجئے، ایک ایک پاؤ لے کے اس کو ایک لیٹر پانی میں گرم کیجئے، اور جب پانی بالکل آدھے سے بھی کم رہ جائے تو اس کو چھان لیجئے اس پانی کو، اور اس میں جو ہے اس پانی کے میں جو ہے ایک کلو تیل ملا کے وہ تیل بن جائے گا، اس میں اس کو ہلاتے رہیے، تیل کا استعمال کیجئے، تو اس سے انشاءاللہ خشکی اور سکری بہتر ہو جائے گی۔ تو ناظرین، آپ نے یہ دیکھا کہ مختلف سوالات تھے، اور اس میں جو اہم چیز ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو نسخے حکمت کے تحت تجویز کیے جاتے ہیں تو ان کو آپ اس میں خوراک کا ذرا تعین رکھیے، اور خوراک آپ جو ہے یعنی کہ جو تجویز کرتے ہیں اسی کا استعمال کیجیے۔ ہمارے پاس ایک کالر ہے، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون کہاں سے؟ حکیم صاحب کراچی سے بول رہی ہوں، صدف نا۔ حکیم صاحب میرے ایکزیلا میں نا گلینڈ ہوا ہوا ایک سخت ہے، اور بریسٹ میں بھی ہے، کیا حکمت میں اس کا علاج ممکن ہے؟ حکمت میں سب کچھ ممکن ہے، آپ میرا پرسنل نمبر لے لیجئے اور اس پہ مجھ سے بات کیجئے، اس پہ مزید میں آپ سے سوال کے بعد آپ کو تجویز دے دوں گا۔ آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے؟ میں سیدہ شازیہ بات کر رہی ہوں چکوال سے۔ جی سوال بتائیے۔ سوال یہ اگر صاحب، یہ سسٹر ہم کی کمر میں بہت سخت درد ہے، چار دن ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو یہ درد ویسے نہیں ہے، لیکن یہ اس میں کوئی چیز اٹھائی ہے نا درد نکل گیا۔ ہاں وہ وقتی طور پہ، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، بہت شکریہ۔ اس میں جو سوال ہے، سب سے پہلے جو فوزیہ صاحبہ کا جواب ہے ان کا تو میں نے دے دیا کہ مجھ سے بات کریں جو ان کو اس کا مسئلہ ہے۔ فوزیہ صاحبہ کا جواب یہ ہے کہ کمر کا درد جو آپ کو چپ نکل آتی ہے، عموماً کمر میں درد آ جاتا ہے، اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کی سکائی کی جائے۔ سکائی کس چیز کی کیجئے وہ آپ لکھ لیجئے کہ پیاز کے پرت لے لیں، ایک بڑا پیاز لے لیں، اس کے پرت لے لیجئے، لاہوری نمک کے ٹکڑے لے لیجئے، اور ثابت کھوپرے کے ٹکڑے جو ہے وہ آپ کر لیجئے اس میں، اور ان تینوں چیزوں کو جو ہے آپ، نمک ہو گیا، پیاز کے پرت ہو گئے، اور اسی طریقے سے میں نے جیسے عرض کیا ثابت کھوپرے کے ٹکڑے، ان تینوں چیزوں کو جو ہے اچھی طریقے سے توے میں گرم کیجئے، اور پوٹلی بنا کے اس کی سکائی کیجئے کمر میں، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ دنوں میں بہتر ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے زیتون کا تیل لے لیجئے، زیتون کے تیل میں دو چیزیں جو ہے، ایک پاؤ تیل لے لیجئے، اس میں دو عدد جائفل اور 25 گرام لونگ جو ہے وہ آپ اس تیل کو گرم کر کے اس میں جلا لیجئے، اور جلانے کے بعد اس تیل کو ٹھنڈا کر کے محفوظ کر لیجئے چھان کر، اور اس کا استعمال جو ہے آپ کمر کے درد میں کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں بہت بہتری آ جائے گی۔ ہمارے پاس ایک کالر ہے، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بول رہے ہیں، کون صاحب؟ میں گوجرانوالہ سے خلیل احمد حکیم صاحب۔ اچھا، اپنی آپ ٹی وی کی آواز ذرا کم کیجیے۔ حکیم صاحب میرے بال سفید ہے، 19 سال میری عمر ہے، ان کا حل پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ یہ کال ہم سے ڈراپ ہو گئی۔ اور یہ جو سوال کیا انہوں نے کہ سفید بال قبل از وقت ہونا، یہ ایک بیماری ہوتی ہے، اور آپ کے بال کئی وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں، اس کے لیے بھنگرا سیاہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کلونجی لے لیں 100 گرام اور بھنگرا سیاہ لے لیں 100 گرام، اس کو خوب اچھی طریقے سے جو ہے اس کو پیس لیجئے، اور پیسنے کے بعد کسی بھی تیل میں اس کو پکائیے، اور پکانے کے بعد چھان لیجئے اور یہ تیل لگائیں، اس سے انشاءاللہ تعالی بالوں میں بہتری آئے گی۔ اور اسی طریقے سے آملہ لے لیں، آملہ سوکھا آملہ جو ہے اس کو صاف کر لیجئے، اور اس کے بعد اس کو پسوا لیجئے، اور یہ 1 چمچہ صبح 1 چمچہ شام آپ لیں گے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ یہ آملہ کو کھانے سے اور وہ والا تیل بھنگرا سیاہ اور کلونجی کو پیس کے اس کو جلائیں تو یہ آپ لگائیں، اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو بنیادی طور پہ اس پروگرام کا مقصد آپ کی فلاح ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کس طریقے سے گھر بیٹھے اور کم قیمت چیزوں سے جو ہے آپ اپنی صحت حاصل کر سکتے ہیں. صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ایک ارادہ کر لیں کہ مجھے یہ کرنا ہے, میرے کمر میں بہت شدید درد ہے اور میں اس کا علاج نہیں کروا رہا اور میں جھک بھی رہا ہوں, میں تمام چیزیں کر رہا ہوں لیکن میں کیئر نہیں, مجھے پتہ ہے کہ مجھے کل فالج بھی ہو سکتا ہے. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اس بیماری کا کیئر نہیں کریں گے تو آپ کا اگلا اسٹیپ یہ ہے, تو یہ آپ کو نالج میں, لیکن آپ پہلے اسٹیپ کے اندر ہی اس بیماری کو قابو میں کیجئے اور کوشش یہ کیجئے کہ وہ وقت نہ آئے کہ آپ اپاہج ہوں, وہ وقت نہ آئے کہ آپ کو کوئی بڑی بیماری آئے, تو اس سے پہلے ٹیک کیئر کیجئے. عموماً لوگ 35 سال 40 سال کی عمر میں بیماری آ جاتی ہے تو اس کا ٹیک کیئر نہیں کرتے, یعنی کہ خاص طور پہ دل کی بیماریاں. کل ایک میرے بیٹا یونیورسٹی میں, اس کا ایک دوست تھا تو اس کو اچانک جو ہے وہ لنگس میں پانی آ گیا, ہاسپٹل لے کر گئے اور وہ آئی سی او میں ہے کہ صاحب اس کو نمونیا بگڑ چکا ہے. تو اس قسم کی چیزیں کیوں ہوتی ہیں کہ ہم کو ہلکا سا بخار ہے ہم اس کا علاج نہیں کر رہے, ہمیں ہلکا سا سینے میں درد ہو رہا ہے, ادھر ورم ہو گیا, اس کا علاج نہیں کرتے, چھوڑ دیتے ہیں, کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں, تو ان چیزوں کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. کالر ہیں ہمارے پاس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میں پاک پتن سے سیدہ آصفہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. میں ناف خانی کرتی ہوں, میرے گلے میں یہ ہے کہ جب میں بولتی ہوں تو میری آواز جو ہے نا وہ کھل کے نہیں نکلتی اور درد ہوتی ہے میرے. اچھا. ذرا کھانسی آ جاتی ہے اور میرا رنگ جب میں بولتی ہوں تو میرا رنگ سرخ ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک, چلیں ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک اور کال آ رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز آپ کی نہیں آ رہی. پاک پتن سے اسما صاحبہ نے آواز کے بارے میں جو بتایا, اس میں سب سے پہلے تو آپ یہ کیجئے کہ ستے ملٹھی بازار سے منگوا لیجئے اور اس کو دودھ میں یا پانی میں, بلیک کلر کا اتنا ہارڈ سی ایک چیز ہوتی ہے, اسے آپ اس طریقے سے تقریباً 5 گرام لیجئے اور اس کا استعمال کیجئے. اور اسی طریقے سے غرارے کے لیے جو میں نے عرض کرتا ہوں کہ اس میں املتاس جو ہے بہت عمدہ چیز ہے کہ آپ املتاس کے غرارے کیجئے. املتاس لے لیجئے تقریباً 5 گرام, لونگ 2 عدد لے لیجئے, ان دونوں کو پانی میں ابال کے اور چھان کے اس کے غرارے کیجئے, اس سے بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو شفا ہوگی. ناظرین ہمارا یہ پروگرام آپ کی بہتری کے لیے ہوتا ہے اور اس میں کئی چیزیں ہیں جو تجاویز دیتے ہیں, اس میں خاص طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے جو بھی اوزان ہیں, جو بھی وزن ہیں, جو بھی مقدار میں بتاتا ہوں اس کا ذہن میں رکھیے, اس کو خاص خیال رکھیے کہ آپ اس اوزان کے تحت لیں. دوسری بات یہ کہ جو میرے ٹیلی فون نمبرز ہوتے ہیں یہ صرف آپ کی بہتری کے لیے دیے جاتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو میرے سے جو بھی بات کرنی ہے وہ مختصراً کیجئے اور جو مشورہ لینا ہے مختصراً بات کریں, کیونکہ اس میں اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی اصلاح کرنی ہے یا آپ کو کوئی اور ایسا مشورہ جو کہ ہم ٹی وی میں ڈسکس نہیں کر سکتے, خواتین کے مسائل یا جو بھی, تو وہ آپ اس میں مجھ سے ڈسکس کر لیا کیجئے. تیسری بات یہ کہ ہمارا یہ پروگرام رات کو 1 بجے بھی ریپیٹ ہوتا ہے. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, امید ہے آپ نے پسند کیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی ہم اسی دماغی امراض کے اوپر بات کریں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم راشہ کے اوپر بات کریں گے, جو لرزہ آ جاتا ہے عموماً اس کے اوپر, راشہ کے اوپر بات کریں گے. اپنے میزبان حکیم عبدالباسط کو اب دیجیے اجازت, انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.